وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. اے قوم کے لوگوں استغفروا ربکم، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لو، اللہ کی طرف پلٹ کے آ جاؤ، اللہ رب العزت تمہارے لیے موسلا دھار بارشوں کا بندوبست فرمائے. تم اگر کمزوریوں کی شکایت کرتے ہو، ایمانی کمزوری، مالی کمزوری، بدنی کمزوری، خاندانی کمزوری یا ملی کمزوری، کوئی بھی کمزوری ہو، اگر اس کو طاقتوں میں بدلنا چاہتے ہو تو استغفار کر لو، توبہ کر لو. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تمہیں قوتوں پر قوت عطا فرمائیں گے. ولا تتولوا مجرمین، اور اگر تم نے توبہ استغفار نہ کیا تو یاد رکھنا تم مجرم بن جاؤ گے. جو توبہ نہیں کرتا وہ مجرم بھی ہے، وہ ظالم بھی ہے، کیونکہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے اور جرم تو اس نے کیا ہوا. اللہ رب العزت گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے. آج ٹیکنالوجی کتنی ترقی کر چکی ہے لیکن اللہ کی دی ہوئی عقل ہے، ہے تو اللہ کی مخلوق، لیکن کوئی سسٹم ابھی یہ اس طرح کا ایجاد نہیں ہوا، کوئی سسٹم اس طرح کا ایجاد نہیں ہوا کہ انسان لکھے تو اعوذ باللہ اور شاشے کے سامنے بسم اللہ آ جائے. فونٹ تبدیل تو ہو سکتی ہے، اس کا خط تو چینج ہو سکتا ہے، لیکن میٹر چینج نہیں ہوتا. یہ اللہ رب العزت کے ہاں ہی نظام ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. جو شخص توبہ کر لیتا ہے اور عمل صالح کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور صالح اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے فرشتوں اس نے توبہ کر لی ہے، نہ جانے اس نے 60 سال گناہ کیے، آخر گناہ تم نے لکھے کسی کاغذ پہ اللہ تعالیٰ لکھواتے ہوں گے، سیاہی بھی لگی ہوگی، لیکن اب اس کو مٹانے کے لیے اتنا وقت درکار ہے. نہیں میرے فرشتوں، اب وہ وقت نہیں لگے گا. اس کے گناہوں کو بھی اس کی توبہ کو دیکھتے ہوئے نیکیوں میں تبدیل کر دو. اور بالفاظ دیگر اللہ رب العزت کے ہاں کون سی چیز مشکل ہے؟ وما ذلك على الله بعزیز. اللہ رب العزت فرشتوں سے کہہ سکتے ہیں فونٹ ایسی لگاؤ کہ گناہ بھی نیکیوں میں کنورٹ ہو جائیں. اللہ رب العزت ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.